سر رشتے دار ہیں، قرابت دار ہیں، امید ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، اور فدیے سے کچھ ہماری مالی تقویت ہو جائے گی، اور ان کو چھوڑ دیا جائے، مال سے تقویت بھی حاصل ہو جائے گی، اور یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ امید یہی ہے کہ یہ لوگ ایمان قبول کر لیں گے۔ حضرت ابو بکر کی رائے یہی تھی، اور غالب اکثریت جت صحابہ کی تھی وہ اسی رائے کی طرف تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، اسعد ابن معاذ، ان کی رائے خلاف تھی، بعض اور تھے۔ یہ حضرات یہ کہتے تھے کہ حضرت ان لوگوں نے بڑے ظلم کیے ہیں، بے حد زیادتیاں کی ہیں، اور اب اللہ نے ان پر قابو دیا ہے، ان کو ختم ہی کر دینا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا روب بیٹھ جائے پوری طریقے سے، اور ان کا زور پوری طریقے سے ٹوٹ جائے، اور ان کو بالکل ایسا ہی ختم کر دیا جائے۔ حضرت عمر کی، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ تو کہتے ہیں حضرت کی ایسی وادی میں جہاں بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، آگ جلا کر ان کو زندہ جلا دیے جائے گی۔ حضرت سعد ابن معاذ بھی ایسی رائے رکھتے تھے، لیکن غالب اکثریت دوسری رائے کی طرف تھی۔ حضور کا جھکاؤ بھی اسی رائے کی طرف تھا جدھر زیادہ اکثریت تھی۔ واقعہ ایسا ہوا کہ اس رائے پر فیصلہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے ان آیات کے اندر عتاب نازل ہوا۔ یہ عتاب والی آیتیں ہیں، اللہ نے عتاب کیا ہے، تو اس عتاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے، آپ بھی روتے رہے، ابو بکر بھی، صحابہ بھی۔ لیکن پھر اللہ تعالی نے چونکہ اس کی حکمت میں ایک بات پہلے سے ہو چکی تھی، اس لیے درگزر کر دیا گیا۔ تو اختیار دینے کے بعد جو عتاب ہے، یہ بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی، بظاہر مشکل ہے کہ جب اختیار دیا گیا تھا، جبرائیل آئے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ ان کو اختیار دینے، تو پھر عتاب کیسے نازل ہوا؟ تو محدثین کرام، فقہا یہ فرماتے ہیں، بات یہ ہے کہ یہ اختیار جو دیا گیا تھا، یہ امتحان کا اختیار تھا کہ دیکھو یہ امتحان میں کون سی صورت اختیار کرتے ہیں، جو بہتر ہے وہ اختیار کرتے ہیں، جو یا غیر بہتر ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ صحابہ نے بہتر صورت کو اختیار نہ کیا، اس پر عتاب آیا، چاہیے تھا کہ بہتر صورت کو اختیار کر لیتے، لیکن انہوں نے وہ صورت کو اختیار کیا جو اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر نہیں تھی، اس پر عتاب ہوا۔ کیونکہ دوسرے مواقع پر جہاں اختیار دیا گیا وہاں یہی بات ہوئی ہے، معراج کے واقعہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شراب کا پیالہ بھی پیش کیا گیا اور دودھ کا بھی، لیکن آپ نے وہ دودھ والا ہی اختیار کیا۔ تو ادھر سے حکم ہوا کہ اگر آپ یہ دوسرا پیالہ اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ بھی ہے، امہات المومنین کو قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو اختیار دے دیں کہ آپ کی نکاح میں رہنا چاہتی ہیں یا علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہیں۔ اگر علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہیں تو بڑے خوش اسلوبی سے ان کو جدا کر دیں، لیکن امہات المومنین نے علیحدگی نہیں اختیار کی۔ علیحدگی اختیار کرنا یہ بہتر بات نہیں تھی، انہوں نے وہی بات اختیار کی جو بہتر تھی اللہ کے نزدیک، کسی نے بھی انہوں کا جدائی کا نہیں خیال ظاہر کیا۔ تو یہاں بھی ایسا ہے، اگر وہ بہتر صورت کو اختیار کر لیتے تو اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے اس صورت کو اختیار کیا جو بہتر نہیں، اللہ کے نزدیک بہتر وہی بات تھی کہ ان کی بس خون ریزی کر دی جائے، بہا دی جائے، مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے، کفر کا زور بالکل ٹوٹ جائے، اور ان کو یعنی مغلوب ایسا کیا جائے کہ یہ دم نہ لے سکیں کافر. بہتر صورت یہی تھی, لیکن مسلمانوں نے بعض نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ کچھ مال مل جائے گا, ہم اپنی مالی پوزیشن اچھی کر لیں گے اور یہ لوگ ممکن ہے مسلمان ہو جائیں, تو اس بات کو انہوں نے اختیار کیا. تو اللہ کے نزدیک یہ بات بہتر پہلو نہیں تھا, اس واسطے یہ عتاب آیا, لیکن بعد میں معافی دے دی گئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے, کیونکہ غیر اولا بات کو اختیار کر لیا تھا. اگر اولا بات اختیار کرتے تو ٹھیک تھا. ارشاد ہوتا ہے کہ نہیں مناسب نبی کے لیے کہ اس کے قیدی ہوں, یہاں تک کہ یسخنا فی الارض, خوب خون ریزی کر لے وہ زمین میں, اس خان قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ خون بہانا, خوب ان کو مار دے قتل کر دے. یہ اللہ کے نزدیک یہ بات اس موقع میں بہتر تھی, اور بہتر بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا تھا, لیکن صحابہ اس اشارے کو بھی نہ سمجھے. اشارہ یہ تھا کہ اگر فدیہ لے کر چھوڑو گے تو اتنے ہی آدمی تمہارے آئندہ شہید ہوں گے, یہ تو اشارہ تھا کہ یہ بات بہتر نہیں ہے آدمیوں کی. لیکن صحابہ نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ اچھا اگر ہمارے آدمی شہید ہوں گے تو درجے ہی بلند ہوں گے, ان کو نقصان تو نہیں ہے, اس واسطے یہ غیر بہتر صورت ہی اختیار کی انہوں نے, ورنہ اشارہ موجود تھا, سمجھ جاتے ہیں کہ نقصان ہوگا ہمارے آدمیوں کا. چنانچہ ایسا ہی ہوا احد کے مقام میں, 70 آدمی مسلمانوں کے آئندہ آگے چل کر کے شہید ہوئے, بڑے بڑے عظیم انسان, حضرت حمزہ جیسے, حضرت عمیر جیسی ہستی شہید ہو گئی وہاں. تو یہ غیر بہتر تھی یہ بات, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بہتر بات یہ تھی خون ریزی ہوتی یہاں اس موقع پر. تو اس خان کا معنی قوت کے ساتھ خون بہانا. تریدون, اے آل ایمان, کیا دنیا کا سامان تم چاہتے ہو؟ یہ مال والا فدیہ اختیار کرنے کو یہ تعبیر کیا گیا ہے, دنیا کا سامان. اللہ چاہتا ہے آخرت کے, تمہارے آخرت کے اندر درجے بلند ہوں اور بہتری حاصل ہو. اللہ تعالیٰ عزیز ہے, کمال قدرت کا مالک ہے, غالب ہے اور حکمت والا ہے. اب آگے اس بات کو, یہ پریشانی تو لاحق ہوئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ خدا کی گرفت اور عذاب یہاں تک آ گیا تھا, اگر یہ گرفت آتی تو سوائے عمر کے اور عبداللہ ابن رواحہ ان کے کوئی بچتا نہ, سارے گرفت میں آتے. اللہ نے اس غیر اولا صورت کو اختیار کرنے پر ایسا بھی کیا, نمونہ بھی سامنے کر دیا, بتلا دیا, پھر اس کو ہٹا دیا. ارشاد ہوا اگر نہ ہوتی ایک بات لکھی ہوئی اللہ کی جانب سے جو پہلے ہو چکی, اگر خدا تعالیٰ کے علم میں اور اس کے نوشتے میں یہ بات نہ ہوتی, یہ قیدی جو آج قیدی بنے ہوئے ہیں جن کو قتل کرنے کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا, وہ بہتر بات نہیں اختیار کی مسلمانوں نے, غیر بہتر بات اختیار کی ہے. ان میں سے ہی اکثریت کے بارے میں اللہ کے علم میں تھا کہ یہ مسلمان ہی ہو جائیں, جیسا اگلی آیات کے اندر اس کا اشارہ بھی موجود ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فدیے کی اجازت بھی اللہ کے ہاں طے شدہ تھی کہ اس امت میں ہوگی, سورہ قتال میں موجود ہے, اما منن باد و اما فدان, لڑائی میں جب لڑائی ختم ہو جائے تو پھر جو قیدی ان میں جو فدیہ بھی لے کر چھوڑ سکتے ہو یا احسان کی شکل میں چھوڑ سکتے ہو, قیدیوں کا تبادلہ بھی کر سکتے ہو, اور اگر مصلحت ہو تو غلام بھی منا سکتے ہو اور قتل بھی کر سکتے ہو. یہ چاروں صورتیں روا ہیں. یہ بات بھی اللہ نے اس امت کے لیے یہ بطور قانون کے رکھنے, اور مال غنیمت کی اباحت کا حکم بھی رکھنا تھا کہ مال غنیمت بھی مباح ہے اس امت کے لیے. یہ باتیں اللہ کے علم میں پہلے طے شدہ تھی, اگر یہ بات نہ ہوتی تو یقیناً یہاں صحابہ نے بہتر بات اختیار نہیں کی تھی, خطاب ہو رہا ہے اور اس پر گرفت بھی آ جاتی، پکڑ بھی ہو جاتی. اگر نہ ہوتی ایک بات لکھی اللہ کی جانب سے جو پہلے ہو چکی ہے تو ضرور پہنچتا تم کو اس میں جو تم نے لیا ہے عذاب عظیم. بڑی گرفت آتی کہ اچھی بات کو کیوں اختیار نہیں کیا تم نے، اور ایک ایسی بات جو پسند نہیں ہے اللہ کے نزدیک اس کو کیوں اختیار کیا تم نے، اس پر گرفت ہوتی. سو اللہ نے، چونکہ اللہ تعالی عزیز ہے اور حکیم ہے، اس لیے اب اجازت غنیمتم جو تم نے غنیمت میں حاصل کر لیا ہے اس کو اب تم استعمال کر سکتے ہو. حلالاً طیبا، یہ حلال ہے، پہلی امتوں کے لیے حرام تھا، تمہارے لیے حلال ہے. اور طیبا یہ پاک ہے، کسی قسم کا اجتباع نہیں ہونا چاہیے، یہ کافر سے چھینا ہوا مال ہے، نہیں پاک ہے یہ، بلکہ سب مالوں میں زیادہ پاکیزہ مال. جو کمائی انسان کرتے ہیں ان میں سب سے پاکیزہ مال یہ جو جہاد میں دشمن سے لڑ کر مال غنیمت حاصل کیا جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہے. عبرانی شریف کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جعلت رزقی تحت ظل رمحی، اللہ نے نیزے کے نیچے میری روزی رکھی ہے. اور جہاں محدثین کرام بحث کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکیزہ روزی کون سی ہے، تو پہلا نمبر مال غنیمت کا آتا ہے، دوسرا نمبر آتا ہے مال تجارت کا. تجارت جو صحیح طریقے پر انسان کرتا ہے اور اس کی جو کمائی حاصل کرتا ہے وہ دوسرے نمبر پر آتی ہے. تیسرے نمبر پر زراعت کی کمائی جو کاشت کر کے انسان کماتا ہے، اس میں اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل بھی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے. اور چوتھے نمبر پر باقی جو قسم ہیں، جو بھی قسم ہیں جائز، ان کے ذریعے جو انسان کماتا ہے اس کا نمبر آتا ہے. تو اللہ نے مال غنیمت کو حلال بھی فرمایا اور طیب بھی فرمایا، پاک مال ہے بالکل، اس میں کوئی کسی قسم کا شک شبہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس کا قانون بھی اسی صورت میں پہلے بیان کر لیا کہ جو مال حاصل ہو غنیمت کا پانچ حصے بناؤ، چار حصے ان غازیوں میں تقسیم کر لو، اور پانچواں حصہ جو ہے اگر نبی کی ذات موجود ہے تو وہ خود استعمال کرے گی اور اس کے قرابت دار، پھر یتیم، مسکین اور مسافر. یعنی اور نبی اگر موجود نہیں ہے تو اس کے بعد تین ہی مدیں رہتی ہیں، یتیم، مسکین اور مسافر، ان مدوں پر اس پانچویں حصے کو لگایا جائے، اور چار حصے جتنے ہیں وہ سب ان مجاہدوں میں تقسیم کر دیے جائیں کہ جو جہاد کے اندر شریک تھے. فرمایا پس کھاؤ جو تم کو غنیمت میں ملا حلال اور پاک، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ہمیشہ یہ بات مد نظر رہے کہ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جیسے اس موقع پر غیر اولا بات اختیار کر لی جس پر خدا کی جانب سے عتاب ہوا، گرفت ہوئی. فرمایا ہر وقت خدا سے ڈرتے رہو کہ اس کی نافرمانی نہ ہونے پائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جس پر خدا ناراض ہو جائے. اور یاد رکھو اللہ تعالی سے اگر ڈرتے رہو گے تو جو چھوٹی موٹی غلطیاں اگر سرزد بھی ہوں گی تو اللہ معاف کرنے والا. ان اللہ غفور، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ بخشش کرنے والا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس میں اطاعت کا جذبہ بھی ہے، ایمان بھی موجود ہے یا نہیں، دغا بازی تو نہیں ہے، دل میں فراڈ تو نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے تو غلطیاں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، اور از حد مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربانی فرمانے والا ہے. الرحمن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. من یرید خیانتک فقد خان اللہ من قبل فامکن منہم واللہ علیم حکیم. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين عاووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں قیدیوں سے، کہ اگر اللہ کے علم میں ہوگا، اللہ کے علم میں ہوگی تمہارے دلوں کی بہتری، تو وہ دے گا تم کو بہتر اس سے جو تم سے لیا گیا ہے، اور تم کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا مہربان ہے. اور اگر یہ چاہیں گے خیانت کرنا، تو انہوں نے خیانت کی ہے اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے بھی، بس اللہ نے ان پر قابو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، انہوں نے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہی لوگ ہیں جو بعض ان کے بعض کے رفیق ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی نہیں ہے، ان کی رفاقت سے آپ لوگوں کو کچھ تعلق، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ مدد طلب کریں تم سے دین کے معاملے میں، پس تمہارے اوپر ضروری ہے مدد کرنا، مگر اس قوم کے مقابلے میں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعض ان میں سے بعض کے رفیق ہیں، اگر تم نہ کرو گے یہ بات، یعنی مدد، ہوگا فتنہ زمین میں اور فساد بہت بڑا. مال غنیمت کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو مباح اور حلال قرار دیا، اور اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی، اور جو لوگ قیدی بنائے گئے تھے ان کے بارے میں بھی جو بات طے ہو گئی تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے، سو یہی بات مقرر ہوئی کہ ان سے ہر ایک سے فدیہ لیا جائے. چنانچہ 400 دینار، جیسا کہ مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں تفسیری روایتوں میں، 400 دینار ہر ایک قیدی کا فدیہ مقرر ہوا، کہ اتنا اتنا جو فدیہ ادا کر دے گا وہ آزاد ہو جائے گا. مکے کے جو مشرک تھے، ان قیدیوں کے رشتہ دار اعزاء، انہوں نے کوشش کی جلد از جلد جتنا ممکن ہو وہ اپنے قیدیوں کو چھڑا لیں اور فدیہ ادا کر دیں. ایسا ہی ہوا، جیسا جیسا جس کا فدیہ آتا رہا اس کو رہائی ملتی گئی، آزاد ہو گئے. بعض ایسے بھی قیدی ہیں جن کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے اعزاء نے کوئی فدیہ نہیں دیا، انہیں دے نہیں سکتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے قبضے میں قیدی تھے ان سے کہہ رکھا تھا کہ بغیر فدیہ کے چھوڑنا نہیں. بعض جو ادائی نہیں کر سکتے تھے ان کے اعزاء، تو بعض کے متعلق یہ بھی رعایت ہوئی کہ ان کے ذمہ پابندی لگا دی کہ وہ اتنے اتنے آدمیوں کو جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ سکھلا دیں. چنانچہ اس پابندی پر بھی بعض نے ایسے ہی کیا اور شرط کو پورا کیا تو ان کو رہائی مل گئی. لیکن اکثریت ان قیدیوں کی ایسی تھی کہ جنہوں نے فدیہ ادا کیا یا ان کے اعزہ نے فدیہ ادا کیا. اس سلسلے میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی مشرکوں کے ساتھ آئے تھے، اگرچہ یہ دل میں ان کے ساتھ نہیں تھے لیکن ابو جہل نے مجبور کیا تھا، یہ بھی آئے تھے اور یہ بھی قیدی بنے تھے. اور حضرت علی کے بھائی عقیل بھی تھے. حضرت عباس کے دوسرے بھتیجے حارث بن نوفل بھی تھے. تو یہ دولت مند آدمی تھے حضرت عباس. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اپنا فدیہ بھی ادا کرو اور اپنے دونوں بھتیجوں کا بھی. تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم کیسے فدیہ ادا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بدریہ وہی اطلاع دی تھی کہ عباس جس وقت مکے سے بدر کی طرف جا رہے تھے تو اپنی بیوی کو بلا کر کچھ مال اس کے سپرد کیا تھا، جس کو زمین میں دبا دو، اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو یہ جو میرے بچے ہیں ان کو یہ کام دے گا. یعنی ان کا نام لے کر بتایا، یہ جو مال چھپا کر رکھا تھا سوائے عباس اور اس کی بیوی کے اور کسی کو علم نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو مال تم نے اپنی بیوی ام فضل کو دیا تھا اور یہ بات کہی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو حضرت عباس نے کھلے دل سے اقرار اور اعتراف کیا، کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات بغیر اللہ تعالی کے بتلائے ہوئے کسی طرح بھی معلوم نہیں ہو سکتی. حضرت عباس نے جو یہ معذرت کی تھی کہ ہم پر یہ بڑا تاوان آ گیا ہے، بوجھ زیادہ پڑ گیا ہے، ممکن ہے اور بھی قیدیوں نے یہ کہا ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی تھی کہ بعض قیدیوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا، ان میں عباس بھی تھے. ان کا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو تو مجبوراً لایا گیا ہے، ہم تو کافروں کے ساتھ نہیں ہیں، دل میں تو ہم پہلے سے ہی مسلمان ہیں لیکن مجبور ہو گئے ہیں، اس واسطے جن کا زور ہے وہ پکڑ کر لے جاتے ہیں. تو اسلام کا اظہار کیا تھا. اسلام کے اظہار کے بعد انہوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ ہم سے یہ فدیہ وغیرہ نہیں لینا چاہیے، جو کافر ہیں ان سے تو لے لیے جائے لیکن ہم تو اندر سے مسلمان ہی ہیں، تو ہم سے کیوں فدیہ لیا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں ان لوگوں سے جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں، قیدیوں سے، اس وقت آپ کے قبضے میں ہیں، آپ کے تسلط میں ہیں وہ قیدی، ان کے بارے میں مصلحت اعلی درجے کی تو یہ تھی کہ ان کو ختم کر دیا جاتا، لیکن اللہ کی حکمت میں یہ بات نہیں تھی. تو پھر ان سے جو فدیہ لیا گیا، آپ ان سے کہہ دیں کہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں قیدی، کہ اللہ کے علم میں اگر تمہارے دلوں کی بہتری ہوئی تو اللہ تعالیٰ تم سے جو چیز لی گئی ہے اس سے بہتر عطا فرمائے گا اور غلطیوں کو بھی معاف کر دے گا. اب تو یہ فدیہ لیا گیا لیکن آئندہ تم جیسا کہتے ہو کہ واقعی ہم مسلمان ہیں اور ہم مومن ہیں، دل سے کافروں کے ساتھ نہیں ہیں، تو تمہارے دلوں کی بہتری اگر اللہ کے علم میں ہوگی تو اللہ تم کو اس سے بہتر دے گا اور اللہ تعالی تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کر دے گا. یہ بھی تو غلطی تھی کہ کافروں کا ساتھ دے کر کے آئے، اور اللہ تعالی بہت بخشش کرنے والا مہربان ہے. اور اگر یہ خیانت کریں گے، یعنی غلط بیانی کریں گے، تو اللہ سے خیانت کی ہے، پہلے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، کافروں کا ساتھ دیا ہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ امکن منہم، اللہ نے ان پر قابو دے دیا. قابو دے دیا, قیدی بنے, ذلت میں آئے. تو اگر یہ دل میں وہ بات نہیں ہوگی بہتری والی, ماز سرسری بات اگر کرتے ہیں, خیانت کرتے ہیں, دھوکہ دینا چاہتے ہیں, تو پہلے بھی انہوں نے خیانت کی ہے. سب سے بڑی خیانت تو کفر اور شرک کی ہے, پھر کافروں کا ساتھ دینے والی بات بھی ہے. علاوہ اس کے ایک بات اور بھی تھی جس میں یہ لوگ محفوظ تھے, وہ یہ کہ حضور کے خاندان کے لوگ جو ہیں بنی ہاشم, انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا تھا, یہ بات طے کی تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے. جو ایماندار تھے وہ تو اپنے ایمان کی وجہ سے, اور جو ایماندار نہیں تھے وہ قومیت کی وجہ سے. سب نے کہا تھا کہ ہاں ہم ان کا ساتھ دیں گے, چھوڑیں گے نہیں ان کو. ماسوا ابو لہب کا ذکر ملتا ہے کہ ابو لہب جو حضور کا چچا تھا وہ شروع سے ہی مخالف تھا, وہ ان کے ساتھ نہیں رہا, وہ ہمیشہ ابو جہل کی پارٹی میں رہا. لیکن باقی سب مومن یا کافر جتنے بھی آپ کے خاندان کے تھے, سب نے آپ کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ آپ کا ساتھ دیں گے. چنانچہ جس وقت مکے والوں نے حضور کو شیعہ بے ابی طالب میں نظر بند کیا تھا, تو وہاں ابو طالب بھی ساتھ ہی تھا, حالانکہ وہ آپ کے دین پر نہیں تھا لیکن ساتھ آپ کا دیتا تھا. اور بھی اسی قسم کے لوگ آپ کے ساتھ تھے. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جب تم نے عہد کیا تھا پھر کیوں ساتھ دیا کافروں کا؟ ہر صورت میں تم کو کافروں کے ساتھ نہیں آنا چاہیے. تم نے خیانت کی, عہد کی خلاف ورزی کی. سارے بنی ہاشم نے عہد کیا ہو کہ حضور کے ساتھ خاندانی طور پر بھی ساتھ دیں گے, تو اگر خیانت کیا ہے تو اللہ نے قابو بھی دے دیا, اب قیدی بنے ہوئے ہیں, اب معاف نہیں کیا جائے گا, وہ فدیہ تم سے ضرور لیا جائے گا, کیونکہ جرم تم نے کیا ہے, ساتھ کافروں کا دیا ہے, عہد و پیمان کا بھی خیال نہیں کیا کہ پہلے تو ہم عہد کر چکے ہیں آپس میں. تو جب خیانت کیا ہے تو اللہ تعالی نے قابو دے دیا, تو فرمایا کہ اگر ان کے دلوں میں بہتری ہوگی تو اللہ آئندہ اور دے گا, بہت زیادہ دے گا. چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا, ان میں سے بہت سے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے, بعد کے مواقع میں اللہ نے ان کو بہت سی دولت دی, بے شمار دولت دی, اقتدار دیا, حکومت دی. حضرت عباس کی اولاد میں جو 600 سال تک حکومت بھی اللہ نے رکھی, اور حضور کی زندگی مبارک کے اندر بھی ایسا موقع آیا کہ باہر سے بہت سا مال آیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عباس سے کہا کہ اٹھا لو جتنا تم اٹھا سکتے. تو انہوں نے باندھا, اور اتنا باندھا کہ وہ خود اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے, کسی سے کہا کہ ذرا میرے ساتھ مدد کرو. حضور نے فرمایا یہ نہیں کرنا, خود اٹھا کر جتنا لے جا سکتے تھے. پھر اتنا تھا کہ خود اٹھا نہیں سکتے, تھوڑا سے اٹھا کر لے گئے, پھر اس میں سے کچھ ایسا چھوڑ دیا. تو اتنا مال اللہ نے دیا, اتنے روپے دیے, چاندی کے سکے دیے, درہم دیے. تو بہرحال یہ جو ان سے لیا گیا تھا, فرمایا اگر تمہاری دلوں کی بہتری ہوگی اللہ کے علم میں تو تم کو اس سے بہتر دے گا, زیادہ دے گا, اور اگر خیانت والی بات ہوگی تو پہلے بھی دیکھو خیانت کیا تو کیسے قابو میں آئے, پکڑے ہوئے, آئندہ بھی خیانت کریں گے تو پکڑے جائیں گے, محفوظ ہوں گے, گرفت ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. یہ قیدیوں کا مسئلہ بھی ذکر ہو گیا, یہ فدیے والا مسئلہ بھی ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی فضیلت بیان فرمائی ہے. یہ اصلی اسلام کے ابتدائی مرکزی گروہ ہیں جن کی وجہ سے اسلام دنیا میں پھیلا, اور انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے, وہ ہاجروا, اور جنہوں نے ہجرت کی, ہجرت کی کیونکہ مکے میں رہ نہیں سکتے تھے, کسی طرح بھی تکلیفیں اٹھائی بہت بے حد, پھر ہجرت کی. بعض نے ڈبل ہجرت کی, وہ حبشہ کی طرف گئے, پھر وہاں سے پھر مدینے کی طرف. اور یہ ایمان اور ہجرت ایمان تو بنیادی حقیقت ہوگی اور ہجرت جو ہے یہ بھی بعض اوقات ضروری ہو جاتی ہے دین کی حفاظت کے لیے انسان کو ہر چیز قربان کرنی پڑتی ہے. وجاہدوا اور پھر جنہوں نے جہاد کیا جانوں اور مالوں کے ساتھ, جان بھی کھپائی مال بھی خرچ کیے, کسی طرح تعامل نہیں کیا ذرا بھی اللہ کی راہ میں, اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا, وہ مہاجرین کو ٹھکانہ دیا, اللہ نے ان کی بھی بڑی تعریف فرمائی. یہ انصار مدینہ تھے, یہ مختلف خاندانوں کے تھے, کوئی اوس کے تھے, کوئی خزرج کے تھے, کوئی دوسرے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے مدینے میں جو لوگ. انہوں نے ابتدائی دور کے اندر بہت بڑی قربانی کی, بے حد مہاجرین کے ساتھ بھائی چارہ بھی حضور نے کیا تھا, ایک مہاجر ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دی, فرمایا تم حقیقی بھائیوں کی طرح رہو, اگر ایک مر گیا تو وراثت بھی دوسرے کی اس کو ملے گی. یہاں تک بھائی چارے والی بات کر دی اور انہوں نے خوشی سے اس بات کو برداشت کیا, کہا کہ بالکل ایسا ہی کریں گے. ایسا ہی کیا انہوں نے اس دور کے اندر. دوسری جگہ اللہ نے ان کی تعریف میں یہ الفاظ فرمائے کہ جنہوں نے اپنے دلوں میں ایمان کو جگہ دی اور گھروں میں مہاجرین کو جگہ دی. سبب و دار اول ایمان, اس کا یہی مطلب ہے, دل میں تو ایمان کو جگہ دی اور تصدیق کی اور ایمان اختیار کیا, اور اپنے گھروں میں مہاجرین کو جگہ دی. یہ مہاجر لوگ جو تھے یہ بے قص ہو کر آئے تھے, اللہ نے فرمایا یہ بعض دولت مند بھی تھے, آسودہ حال بھی تھے, تاجر تھے, مکانوں کے مالک تھے اور پیسے کے مالک تھے, لیکن فقیر ہو کر یہاں پہنچے تھے. للفقراء المہاجرین, کچھ نہیں تھا مدینے جب پہنچے. بعض لوگ تجارتیں کرتے تھے, بڑے پیسے کماتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف بالکل قلاش ہو کر مدینے پہنچے, کوئی چیز نہیں, ایک پیسہ تک بھی نہیں. لوگوں سے کہا بازار کا راستہ مجھے بتلاؤ, مارکیٹ کہاں ہے, منڈی کہاں ہے کہ مل جاؤں. بہرحال بعد میں پھر اللہ نے انہیں کے اسی پیشے میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ ہاتھ آیا اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا. عبد الرحمن ابن عوف 30,000 غلام اپنے حلال مال سے خرید کر آزاد کیے تھے, پچھلی دولت اللہ نے دی. بعد میں باغات آئے قبضے میں, زمینیں آئی, مکانات آئے, سب چیزیں آئی اور بڑا بڑا صرفہ کیا انہوں نے مال کو. یہ فرمایا جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی, یہ انصار کو انصار اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے مددگار تھے, اللہ کے دین کی تائید اور تقویت کے لیے وہ اللہ کے نبی کی تائید کرتے تھے اور مسلمانوں کی مدد کرتے تھے, اور مال جان کو ہر وقت قربانی پر لگاتے تھے. فرمایا یہ لوگ بعض بعض کے رفیق ہیں, ایسے مہاجر اور انصار آپس میں دوست ہیں, حقیقت میں رفیق ہیں, ساتھی ہیں. البتہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں اور ہجرت نہیں کی, انہوں نے اپنے علاقے میں ہی ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں پر کافروں کا غلبہ ہے, مثلا ایمان لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی, فرمایا ان سے دوستی کچھ نہیں ہوگی جب تک ہجرت نہ کریں ہوگی. کیونکہ ایسے دور میں ہجرت فرض تھی, فرض عین تھی, اس واسطے وہ لوگ اگر ہجرت کر کے آئیں تو پھر وہ بھی تمہارے رفیق ساتھی ہوں گے, اگر ہجرت نہ کریں تو دوستانہ نہیں ہوگا تمہارا اور ان کا. البتہ اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو مدد ضرور کرو. یہ فرمایا اہم مومن وہ ہجرت نہیں کر سکے, ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں زیادہ تر کافروں کا ہی ہے غلبہ ہے مثلا, اور یہ لوگ مومن ہو چکے ہیں, مسلمان ہو چکے ہیں, لیکن ہجرت نہیں کر سکے, مجبوریاں ایسی ہیں کہ مطلب ہجرت نہیں کر سکے. تو تمہارا ان کے ساتھ دوستانہ تو نہیں ہے, لیکن اگر دین کے بارے میں تم سے مدد طلب کریں تو ان کی مدد ضرور کرو. ہاں کسی ایسی قوم کے مقابلے میں مدد کرنے کی اجازت نہیں جس سے عہد و پیمان ہو. تمہارا عہد و پیمان ہے, اگر کافر قوم سے بھی عہد و پیمان ہے اس کے مقابلے میں وہ مسلمان تم سے مدد کے طلبگار ہوں جنہوں نے ہجرت نہیں کی تو مدد نہیں کر سکتے. عہد و پیمان کو نبھانا ضروری ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ مرکز کے ساتھ وابستگی ہو. جو مرکز سے وابستہ نہیں ہے تو وہ کسی ایسی قوم کے خلاف کہ جن کا معاہدہ ہے اس کے خلاف ان کو مدد نہیں دی جا سکتی. اگر مرکز میں وابستہ ہوتے تو ان کا حکم اور ہوتا. یہ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے بھی بڑی ضرورت ہے مرکز کے ساتھ وابستہ. لیکن اگر عہد و پیمان نہ ہو کسی قوم کے ساتھ اور وہ مومن مدد طلب کریں تو ہر حالت میں ان کی مدد کرنی چاہیے. مثلا رہتے ہیں کافروں کے ملک میں اور مسلمانوں کی کہ جہاں بھی مرکزیت ہے وہاں ان سے مدد طلب کرتے ہیں, ضروری ہے کہ ان کی مدد کی جائے. اگر مدد نہیں کرو گے اللہ نے فرمایا بڑا فساد ہوگا زمین میں, بڑی بدامنی ہوگی, بہت کچھ نقصان ہوگا. یہی ہوا ہے بعد کے ادوار میں, کافروں نے ایسا الجھایا ہے سیاست میں ایمان والوں کو کہ کسی ایک جگہ کے مسلمان دوسری جگہ کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے. کافر آڑے آتے ہیں درمیان میں, نہیں کرنے دیتے, جس کی وجہ سے فساد ہی فساد ہے دنیا میں, فتنہ ہی فتنہ ہے. تو یہ مدد والا مسئلہ بھی اللہ نے بیان کر دیا. اگر ہجرت نہیں کی تو بے شک تمہارا ان کے ساتھ رفاقت تو نہیں ہے جب تک کہ ہجرت نہ کریں, لیکن مدد طلب کریں تو مدد ضرور کرو دین کے معاملے میں. ہاں اس قوم کے مقابلے میں مدد نہیں کر سکتے کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو اس کو نگاہ میں رکھتا ہے. یاد رکھو جس طرح مومن مہاجر ہو یا انصار آپس میں بھائی بھائی ہیں, آپس میں رفیق ہیں, ساتھی ہیں, اسی طرح والذین کفروا بعضہم اولیاء بعض, کافر لوگ بھی آپس میں رفیق ہیں, وہ ایک دوسرے کے معاون ہیں, ساتھی ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو کافروں کا بھی ایسا ہی ہے, الکفر ملت واحدہ, وہ آپس میں رفیق ہیں. تو ایمان والے جو ہیں وہ آپس میں رفیق ہیں, خواہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں, کیونکہ رشتہ ایمان کا ہے. یا ایمان کی وجہ سے, ہجرت کی وجہ سے, نصرت کی وجہ سے اور جماعت کی وجہ سے, مرکزیت کی وجہ سے ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں, یعنی اور رفیق ہیں, ساتھی ہیں. الا تفعلوا, اگر نہیں کرو گے ایسی بات کہ مومن تم سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ بھئی ہماری مدد کرو ہم کمزور ہیں, اگر ان کی مدد نہیں کرو گے تو فتنہ ہوگا. تو اس سے بڑا فتنہ کیا کہ کفر کا غلبہ ہے مثلا, شرک کا غلبہ ہے, ایمان مغلوب ہے, دین اسلام مغلوب ہے, علاوہ اس کے کافروں کی ریشہ دوانیاں بھی ہر وقت چلیں گی, مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی ہر وقت چلیں گی اگر تم مدد نہیں کرو گے. زمین میں فساد ہی فساد ہوگا. چنانچہ دیکھنے تمام مقہور مسلمان جہاں بھی یعنی مظلوم ہوں مدد کے لیے اگر پکارتے ہیں تو کوئی ان کی مدد نہیں کرتا, جو مرکزیت رہنے نہیں دی. اگر کوئی تھوڑی بہت جہاں بھی ہوگی تو کافر آڑے آئیں گے. افلپائن میں تھوڑی تعداد مسلمانوں کی, زیادہ تعداد عیسائیوں کی. مسلمانوں پر ہر وقت مظالم ہوتے رہتے ہیں, وہ چیخ و پکار بھی کرتے رہتے ہیں بعض اوقات, لیکن کوئی دنیا سے ان کی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. قبرص والوں کے ساتھ یہی حال ہوا. ایوب کے زمانے 40,000 ترک بیچارے مارے گئے جان سے, کوئی معمولی بات ہے؟ 40,000 ترک مسلمان مارے گئے بالکل جان سے, لیکن کافروں نے کسی مسلمان ملک کو ایسی پوزیشن میں نہیں رہنے دیا کہ ان کی مدد کر سکیں, کہیں سے فوج بھیج سکیں. اکابلی جو ہے, یہ 10,00,000 کابلی جو ہے, یہ تو مٹی میں داب دیے گئے ہیں. روسیوں نے داب دیا ٹرکوں کے نیچے رکھ, مٹی میں داب دی. یہ دعویٰ کرتے ہیں جی ہم انسانی ہمدردی کی بنا پر ہم نے ان کو پناہ دی ہے, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, چندے جمع کیے, کچھ خود کھائے, کچھ سازش کی, کچھ کیا, کیا فائدہ. 20 لاکھ کابلی بالکل تباہ ہو چکے ہیں جان سے بالکل, اور جو بے گھر ہیں ان کا حال تو خود ہی لوگ جانتے ہیں. کیا مدد ہو رہی ہے, کیا مسلمان مدد کر رہے ہیں, کچھ بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے. کیوں کافروں نے ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ کوئی مسلمان مدد نہ کر سکے دوسرے مسلمان. آسام میں اب اگر مظالم ہوں تو کیا مدد کر سکتے ہیں آپ مسلمان, وہ قتل ہی ہوتے رہتے ہیں, قتل ہی ہوتے رہتے ہیں, تباہ ہوتے رہتے ہیں, فنا ہوتے رہتے ہیں, اڑتے رہتے ہیں. برما میں مسلمانوں کیا شروع ہوا, 1 لاکھ 2 لاکھ مسلمان گئے, ضائع ہو گئے, جانیں تلف ہو گئی, کوئی بھاگ دوڑ کر کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, کوئی مدد نہیں کرتا. تو اللہ نے جو فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے فتنہ ہی فتنہ ہوگا, بدمنی ہی بدمنی ہوگی, فساد ہی فساد ہوگا زمین. یہ تمہارے مدد نہ کرنے کی وجہ سے, کوئی بھی نہ عرب مدد کر سکتے ہیں, نہ کوئی مصری مدد کر سکتے ہیں, نہ پاکستانی نہ ایرانی. ایسی کچی اور ایسی کمزور پوزیشن میں کافروں نے ان کو بنا دیا ہے, کوئی ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکے. یہ مرکزیت کے ٹوٹنے کی وجہ سے. تو رفاقت کہاں ہے, دوستانہ کہاں ہے, نفع نقصان کہاں ہے ایک دوسرے کا جو مشترک. تو اللہ نے فرمایا کہ جو مومن کمزور ہوں, ہجرت جنہوں نے نہیں کی, اگرچہ ان کا دوستانہ تو نہیں ہے صحیح معنی میں رفاقت, لیکن مدد کرنا تو فرض ہے مسلمانوں. اگر وہ مدد کے طالب ہوں وہ ہماری امداد کی جائے. امداد کا یہی معنی تو نہیں ہے کہ خیمے وغیرہ بھیج دو ان کو یا دوائیاں بھیج دو, باقی مار کھاتے رہیں وہ اور تباہ ہوتے رہیں. مدد میں تو سب قسم کی مدد آتی ہے ہر کسی. یہ اللہ تعالیٰ نے اب غنیمت کے مسئلے کے بعد مہاجرین اور انصار کی فضیلت اور اسلام کی مرکزیت کا مسئلہ بھی بیان فرمایا. آگے پھر وہ وراثت کا مسئلہ بھی ذکر ہو جائے گا سورت کے آخر میں.